dosis teringherrie op je radio. IDNT Radio. Een uur lang non-stop in de mix. Je hoorde Satoshi Tomi, Love in Traffic. De tweede plaat was Nash's Another World. Sonic Inc, A Taste of Summer. Ralphie B, Massive. Airwave, Save Me. Mike Vandenberg, Flight Path, DJ Remy Remix. En die plaat met die herrie was Speedy J, Electric Deluxe. Binnenkort uit op Additive met mixen van een hele hoop mensen. Clear Blue Moon, Acetate en deze plaat is Schiller Ruhe, de You Made Remix. Alle titels die ik gedraaid heb de afgelopen twee uur kun je nalezen op www.armin.nl. Reacties kun je sturen naar radio@id-t.com. En vergeet niet te luisteren morgenavond voor Those Who Like to Groove met Robin Albers. Ik wil nog even shout geven aan Jeroen uit Baarn. Die gaat vanavond naar de Marcanti voor Eric E. En Bas die gaat stappen in Rotterdam. Veel plezier. Wat je ook doet, doe het veilig. Bedankt voor het luisteren. Ik zie jullie volgende week.